Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O odwołaniu 50 ambasadorów poinformował szef MSZ. To wymaga mojego podpisu, mówi prezydent. Chroni dostawy dla walczącej Ukrainy. Brytyjski system obrony powietrznej zostanie w Polsce na dłużej. Ciężarówka wywróciła się na hałdzie w kopalni Marcel w Radlinie. Nie udało się uratować życia kierowcy. Zgodnie z konstytucją politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Jestem w dialogu z panem prezydentem, powiedział minister spraw zagranicznych. Zapytano o rozpoczęcie procedury odwołania 50 ambasadorów. Będziemy to robić w sposób cywilizowany, zapewnił Radosław Sikorski. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że procedura wymaga jego podpisu. Nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta. Fundamentalne znaczenie ma tutaj decyzja, którą podejmuje prezydent Rzeczypospolitej. We wtorek premier Donald Tusk powiedział, że zdecydował razem z ministrem spraw zagranicznych, że zwróci się do prezydenta o zgodę na zmiany w większości ambasad. System obrony powietrznej Sky Sabre zostanie w Polsce do końca roku, powiedział minister obrony Wielkiej Brytanii. Grant Shapps towarzyszył szefowi polskiego MON w roboczej wizycie na poligonie w Orzyszu w ramach natowskich ćwiczeń Dragon 24. Skuteczna obrona lotniska w Jasionce i całej wschodniej flanki sojuszu nie byłaby możliwa bez sojuszników, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest bardzo ważna, oczekiwana decyzja. Bardzo serdecznie za nią dziękuję w imieniu wszystkich Polaków, w imieniu tych, którzy dostarczają pomoc humanitarną wszelką na Ukrainę, bo dzięki temu mogą czuć się bezpieczni. Według pierwotnych planów system Sky Sabre miał być rozmieszczony w Polsce do końca marca. Po wywróceniu się ciężarówki na hałdzie w kopalni Marcel w Radlinie zginął jej kierowca. Mężczyznę spod pojazdu wydobyli strażacy, mówi Sebastian Bauer ze Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Przy użyciu sprzętu specjalistycznego strażacy wydobyli osobę poszkodowaną i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego oraz lotniczemu pogotowiu ratunkowemu. Niestety nie udało się uratować życia mężczyzny. Przyczynę wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. O wpisanie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim tantiem za reemisję apelują do ministra kultury aktorzy. Artyści zrzeszeni w Związku Artystów Scen Polskich przeszli dziś z petycją sprzed siedziby ZASP przed budynek Resortu Kultury. Prezes Związku Krzysztof Szuster wyjaśnił, że aktorzy przede wszystkim oczekują zapisu, który będzie sprawiedliwie dzielił zyski z reemisji programów, filmów czy audycji. Dziękujemy bardzo panu ministrowi i całemu Ministerstwu Kultury za to, że już opłaty wstawił w projekt ustawy internet, który poprzednio zniknął. Natomiast aktorzy jako odtwórcy czy twórcy też zostali pominięci, czyli producenci dostaną swoje słuszne pieniądze, a aktorzy nie. Członkowie delegacji poinformowali, że w ministerstwie otrzymali zapewnienie, iż ich postulaty będą rozważane w procesie tworzenia się nowej ustawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Mateusz Warianka. Stefan Kraft wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim. Austriak wyprzedził swoich rodaków Daniela Czofeniga i Jana Herla. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który zajął 14. lokatę. Z jednej strony jest satysfakcja, bo to był lepszy dzień po prostu na skoczni i te skoki konkursowe całkiem fajne, oczywiście jeszcze z błędami, ale okej, w takim okej zakresie. Z drugiej strony no zawsze chciałoby się więcej, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy tych lepszych wyników mamy taki niedosyt, ale no myślę, że to jest taka sytuacja trochę 50-50. Nie czuję się jakoś pokrzywdzony tym wynikiem, ale też z jednej strony właśnie wiem, jaką pracę wykonałem, że to było okej, a z drugiej strony no zawsze by się ten wynik chciało mieć lepszy. 18 był Aleksander Zniszczoł, 19 Kamil Stoch, 29 Piotr Żyła, a 30 Maciej Kot. Zawody w Trondheim były kolejnymi zaliczanymi do turnieju Rower. Tymczasem w siatkarskiej Lidze Mistrzów gra właśnie Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski w pierwszym półfinale mierzą się z Bankasi Ankara. Pierwszego seta Jastrzębski wygrał dość gładko, 25-13. W drugim prowadzi już 12-9. Trwają też mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Tutaj mamy na razie jedną bramkę. Borussia Dortmund przed momentem objęła prowadzenie. Wygrywa 1-0 z PSV Eindhoven. Jest czwarta minuta w Madrycie, gdzie Atletico podejmuje Inter bez bramek. A jak przy piłce jesteśmy, to Korona Kielce przegrała u siebie 0-2 z Rakowem Częstochowa. Był to zaległy mecz drugiej kolejki. Gole strzelali Ante Crnacki Bednacz i Władysław Koczergin. Raków dzięki zwycięstwu wskoczył na trzecie miejsce w tabeli. Zuzanna Witych przygotowuje się do startu w pierwszych finałowych zawodach Freeride World Tour. To cykl zawodów w narciarstwie ekstremalnym wyłaniającym mistrzów świata w pozatrasowej jeździe na nartach i snowboardach. Polka walczy o medal w klasyfikacji generalnej. Do finałów dostała się tylko połowa stawki, co w przypadku mojej kategorii, czyli kobiet na nartach, oznacza, że jest nas tylko 5 zawodniczek, 5 aktualnie najlepiej na świecie jeżdżących rajderek. Jeśli chodzi o warunki, niestety nie są one wymarzone. W regionie, w którym jesteśmy, jest dość mało śniegu, a sama ściana, na której będziemy jeździć, jest dosyć nisko, co oznacza, że śnieg, który na niej leży, jest dosyć mokry i ciężki, ale mamy nadzieję, że przez zmianę temperatury przez noc te warunki troszkę się poprawią. Zobaczymy, liczymy na miłą niespodziankę jutro rano. Tak, finały, jak wspomniała Zuzanna Witych, rozpoczną się jutro. W nocy może padać na wschodzie i nizinie szczecińskiej. Jutro także sporo chmur i możliwy deszcz. Rano lokalnie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach 6 stopni na Podkarpaciu, około 11 w centrum, 14 na zachodnim Pomorzu. Autopromocja. Nazywam się Walt Bedford i jestem człowiekiem. Do czego może to prowadzić technologiczna euforia ludzkości? Piotr Skotnicki. Stan euforii. W śmiertelnym pojedynku głównych bohaterów usłyszymy Piotra Adamczyka i Andrzeja Ferenca. Dolecieliśmy? O, jeśli definiuje pan to jako dotarcie do Ziemi, to... Jednak się udało. No, cieszę się, że dochodzi pan do siebie. Gdzie reszta? Science Fiction na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22:00. Rzeczywistość jednak dogania fikcję. Barbara Marcinik, mimo wszystko zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza na wystawę Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby. Polska rzeźba pierwszej połowy lat 70. Zobacz pracę ponad 30 artystów, m.in. Czełkowska, Ryszka, Hasior, Szapocznikow. Wernisaż w sobotę 16 marca o 14. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Sun. powrót do roku 2017 i do, moim zdaniem, bardzo dobrej płyty American Dream grupy LCD Sound System. To był utwór tytułowy z tego albumu i przy okazji takie ładne wprowadzenie do drugiej godziny naszego spotkania w tonacji trójki. Dobry wieczór raz jeszcze. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i jeszcze do 22 będę dzielić się muzyką. Powrót do tego albumu z 2017 roku nie jest przypadkowy. Za moment wybrzmi nam inny amerykański sen, który przypomniał mi o płycie LCD Sound System, chociaż to będzie zupełnie inne brzmienie. Teraz właściwie nieco bardziej taneczne i trochę oldschoolowe, chociaż to oczywiście nowość. Donny Bennett, czyli prawie Tony Bennett, ale przez D i 2N i fragment jego nowej płyty Infinite Desires, American Dream. Oh,

Będę krzyczał i pluł, będę przewracał stół. Nie zawsze jest to spokojnie. Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust. Chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu. Ale chcę też być twój. To nie jest już błąd, to nie jest już ból. Kiedy mówisz, no chodź tu. Chcę poczuć, że tu jesteś. Pójdziemy w ogień we dwoje. Być pewnym tak jak wcześniej. Mówiłaś w ogień we dwoje. Chcę poczuć, że tu jesteś. Pójdziemy w ogień we dwoje. Być pewnym tak jak wcześniej. Mówiłaś w ogień. Chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy. Chcę poczuć, że tu jesteś. Pójdziemy w ogień we dwoje. Bardzo ładny tekst Jakuba Skorupy. 100 lat to za nami. I teraz uwaga, czas na chyba najbardziej niezgrabne w historii tej audycji nawiązanie do kolejnej piosenki, bo skoro 100 lat, to ja o innym 100 lat, tym urodzinowym. Dzisiaj urodziny obchodzi przynajmniej dwóch grabarzy i żaden z nich nie wykonuje zawodu grabarza. Tymi solenizantami są mój tata i Krzysztof Grabarz Grabowski z Pijamy Porno. Urządzając taką małą prywatę, mówię więc po raz kolejny dzisiaj 100 lat, a w ramach świętowania tych urodzin Pijama Porno. Odleglejszą rzeką, za najodleglejszą rzeką. Teraz się muszę przyznać do dwóch rzeczy. Po raz pierwszy pozwoliłam sobie na utwór Pijamy Porno w programie trzecim, więc to właściwie taki mały debiut. A po drugie, jako nastolatka byłam gigantyczną fanką tego zespołu i odsłuch utworu One Love sprawił mi naprawdę ogrom frajdy. Mam nadzieję, że nie tylko ja się uśmiechałam przy tej piosence. Jeszcze raz 100 lat dla dwóch grabarzy. I nie jest to jedyne nawiązanie do muzycznego kalendarium w dzisiejszej tonacji. Dokładnie 13 marca 1956 roku ukazał się debiutancki album Elvisa Presleya. I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling in vain, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I read your loving letter, then my heart began to sing. There was many miles between us, but it didn't mean a thing. I just had to read you, baby, been through. I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Oh, that's exactly what I do.

Girl in Red i nowiutka kompozycja Doing It Again Baby. Piosenka świetna w wersji studyjnej, chociaż Girl in Red, czyli Marie Owen, to jest artystka, która jednak najlepiej brzmi na żywo. To naprawdę koncertowa bestia, znakomita energia i piękny kontakt z publicznością. Miałam przyjemność podziwiać jej występ na zeszłorocznym festiwalu Inside Seaside i był to właściwie jeden z najlepszych koncertów tego festiwalu. W moim prywatnym rankingu wyżej było jedynie Shame. A w tym roku na Inside Seaside zawita grupa Idols. Ja wiem, że wydali nową płytę, ale tę koncertową zapowiedź pozwolę sobie uzupełnić utworem Car Crash. Cóż, to jest za znakomity utwór. Idols i Car Crash z płyty Crawler. To nie jest tak, że nowa płyta Idols mi się nie podoba. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, ale jednak moje ulubione Idols to nieco bardziej przybrudzone i surowe. I właśnie brzmiące tak jak na Crawler. Na zegarze 14 minut do 22. Końcówkę naszego dzisiejszego spotkania pozwolę sobie poświęcić ponownie na nowości, nowości gitarowe. I tym sposobem słuchamy The Black Keys i This Is Nowhere. Niecały miesiąc pozostał do premiery kolejnego albumu grupy The Black Keys. Płyta Ohio Players ukaże się 5 kwietnia, a to był oczywiście zwiastujący ją singiel This Is Nowhere. Na zakończenie dzisiaj fragment świeżutkiego albumu grupy Meat Buddies, Flora Ocean Tiger Bloom. Zanim nam jednak wybrzmi, powiem jeszcze do usłyszenia. To była audycja w tonacji trójki, którą realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję za dziś, słyszymy się jutro po 12, a już za moment wieczór w trójce. Meat Buddies i Move. Dzięki za dziś i do usłyszenia.